Matumaini yangu ni kuwa umeshinda salama salimini, mpenzi msikilizaji, karibu kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Tunaanza kwa muhtasari wake. Rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye asema kuwa mfumo wa chama cha siasa kimoja nchini ndio chachu ya maendeleo katika nchi zote zilizoendelea. Kutoelewa vizuri utofauti ulio kati ya uchaguzi wa wabunge na uchaguzi wa rais ni mojawapo ya mambo yaliyojitokeza katika kampeni za chaguzi zinazomalizika Jumatatu hii. Francis Rohero, kinara wa chama FPI Ineza, amesema watu wawili, mvulana mwenye umri wa miaka 16 na mwanaume wa miaka 23, wazuiliwa katika kituo cha polisi cha Rumonge tangu wiki iliyopita kwa tuhuma za ubakaji. Kuna hayo bila shaka na mengine mitaa inaongozwa naye Alphonse Kugimana. Mimi ni Clovis Niyonkuru, karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Rais wa Jamhuri ya Burundi anabaini kuwa vyama vya siasa vya upinzani havina malalamiko dhidi ya chama tawala. Alisema hayo Jumamosi hiyo wakati alikuwa akizungumza kuhusu mwenendo wa kampeni za uchaguzi wa bunge na madiwani ambao unatarajiwa kufanyika Juni 5 mwaka 2025 wakati wa sherehe za kuhitimisha kampeni za uchaguzi zilizoandaliwa na chama chake CNDD-FDD ndani ya manispaa ya Bujumbura. Kwa mujibu wa Evariste Ndayishimiye, mfumo wa chama cha siasa kimoja nchini ndiyo chachu ya maendeleo katika nchi zote zilizoendelea. Tumesikiliza katika tafsiri ya Jean Dieu Irakoze. Nilifurahi sana nikisikia miradi ya kijamii ya vyama vingine vya siasa. Hakuna kitu kingine kinachofurahisha kusikia kama vyama vyote vinavyoitwa vya upinzani havina malalamiko dhidi ya chama tawala. Tupongeze chama hiki. Chama cha CNDD-FDD kiridhifi nchi iliyodofika katika sekta zote za maisha ya kitaifa. Amani ilionekana kutowezekana. Ilikuwa nchi isiyo na matumaini. Kwa kurejeshwa kwa amani, Warundi wote wamezalisha hali hiyo matunda. Warundi wote barayakamishije umusaruro. Bijya bigo byateye imbere. Hizi nchi zilizoendelea zilikuwa na chama kimoja, na unajua kwa nini. Wananchi wote walifanya kazi pamoja katika miradi na maono ya pamoja na kuendeleza ujenzi. Baada ya ujenzi, kila mtu alikuwa huru kufanya shughuli zake, kwani mahitaji yote ya msingi yalikuwa yametimizwa. Wasingeweza kuambiwa wajenge shule, hospitali, barabara kwa sababu wamekuwa wamemaliza kujenga. Ndiyo maana kuna vyama kadhaa katika nchi hizi kwa sababu tayari wamekamilisha miradi mikubwa. Wanataka tuwe na vikundi vya vyama ili tusiwahi kujenga nchi yetu. Kampeni hii imethibitisha kuwa inawezekana kwa vyama vyote vya siasa kufanya kazi pamoja katika kujenga nchi. Evariste Ndayishimiye, rais wa Jamhuri ya Burundi, alikuwa akitafsiriwa na Jean Dieu Irakoze. Kutoelewa vizuri utofauti ulio kati ya uchaguzi wa bunge na uchaguzi wa rais ni mojawapo ya mambo yaliyotajwa na chama cha siasa FPI Ineza kujitokeza katika kampeni za chaguzi zilizomalizika Jumatatu hii. Amesema hayo Francis Rohero, kinara wa chama hicho, katika mkutano na waandishi wa habari Jumatatu hii. Ameongeza kuwa baadhi ya wanachama wa chama hicho walinyanyaswa sana na viongozi wa serikali za mitaa wakati wa kampeni za chaguzi za hivi majuzi. Francis Rohero ni kinara wa chama cha siasa FPI Ines. Wengi tuliwakuta hawafafanuliwi uchaguzi wa rais wa jamhuri na uchaguzi wa mabunge. Walikuwa kuwa kiholela na wanaongea kila kitu bila tatizo. Yani tuwapatie pombe, tuwapatie vifaa vyovyote, tuwajengee manyumba au mashule na vingine vyote. Vilaonesha kama sisi hatukubaliani na hayo, na kuambia kazi ya mbunge ni nini na kazi ya rais ni nini. Leo ni uchaguzi wa bunge, wa wakilishi wa makata. Kesho kutwa, miaka mbili ijayo, itakuwa ni uchaguzi wa rais wa jamhuri. Sasa ndio tuwaambia watu kwa kufanulia, nafikiri kwamba watu walitambua, na kwa leo kwetu tatizo ni nyingi sana. Tuliona kama watu wako na woga, kuna hofu nyingi sana katika wananchi, wako na woga. Japokuwa chama tawala eleweka kwamba ni chama kongwe katika nchi yetu, wana woga, mtu hawezi kujua ni kwani. nini. Kuna wengi walikuwa naoga kuchukua karatasi zetu na wapatia, yani tuliandika fikra zetu pale. Na wengine tumewakuta wako na tatizo nyingi sana za kutuchukua, ajili hatukua nafasi za kupita. Na cha muhimu, tuliona kama vyama vinatumikisha uwezo mwingi sana katika kuwafikia wananchi. Ilikuwa kwetu ni sikitiko kubwa sana. Wakati franga hizo zingetumikishwa kwa miradi tofauti kuweza kwa maendeleo yao, tuliona kama wengi hawafafanuliwi mambo kama hayo. Wanajua tu ni vitu wanawaletea na kesho kutwa itakuwa bila tatizo. Sasa ni hayo mambo kama hayo tunasikitika nayo. Wengi Warundi hivi leo wanataka mageuzi, wanataka mambo igeuke. Na kwa gisi alivyosema mara nyingi rais wa jamhuri, alisema kuna mambo tofauti ni mabaya katika nchi. Aliulani uongozo hapa na pale kila muda. Alionyesha kama masekta mbalimbali kazi haitumikiwi kirahisi. Ni kwa hivyo sisi tulichukulia tukakuta wananchi vile vile gisi rais alivyoongea, na wenyewe wako na chuki kubwa sana. Wanachukia gisi serikali inatumika leo. Sauti yake Francis Rohero, kinara wa chama FPI ineza. Nchi ya Burundi itapiga hatua wakati viongozi wake watakuwa bado hawajaangaziwa na majeraha ya siku za nyuma, badala yake watazingatia swala la maendeleo. Ameyasema hayo Diodone Nahimana, ambaye ni mgombea binafsi akiwakilisha kumradi akiwasilisha maoni yake Jumatatu hii kuhusu shughuli za kampeni zilizofanyika hivi karibuni. Anashukuru kwamba taasisi mbalimbali kama vile serikali na vyombo vya ulinzi na usalama vilimrahisishia, lakini anakemea tabia baadhi ya waliojaribu kuvuruga shughuli zake katika baadhi ya maeneo ya Mugwi mkoani Cibitoke, Mubimbi na Muhuta mkoani Bujumbura. Isanganiro. Saa 11:08, taarifa yetu ya habari inaendelea kwenye ukurasa wa sheria. Watu wawili, mvulana mwenye umri wa miaka 16 na mwanaume wa miaka 23, wako kizuizini katika kituo cha polisi cha Rumonge tangu wiki iliyopita. Wanatuhumiwa kuwabaka wasichana wawili wenye umri wa kati ya mwaka mmoja na nusu na miaka 6, wakati vyombo vya usalama Rumonge vikisema vinaandaa faili zao kwa ajili ya kuwafikisha mahakamani. Baadhi ya wanaharakati wa haki za watoto mkoani Rumonge wanawashauri walioshtaki kutosusia mahakamani ili kesi hizo zichakatwe mapema. Tufungue kurasa wa kilimo. Wakulima wa mkoa wa Bubanza wanakaribisha hatua iliyochukuliwa na Wizara ya Kilimo kuongeza muda wa malipo ya amana ya mbolea kwa msimu wa kilimo. Hata hivyo, wanasikitishwa na kwamba baadhi ya wakulima hawajapata mbolea kwa misimu ya kilimo A na B, wakati wameshalipa faranga zote zinazohitajika. Maafisa kilimo na wasambazaji wanakiri kwamba mbolea ya aina ya urea ilifika kwa kiasi kidogo sana ikilinganishwa na idadi ya walioyaagiza. Wanaongeza kuwa hata tokeni ambazo walikuwa walipewa wanaendelea kuzirudisha kwa wasambazaji wa mbolea ili itakapopatikana waweze kuhudumiwa. Habari za kimataifa. Waziri wa fedha nchini Tanzania, Daktari Mwigulu Nchemba, amesema serikali ya Tanzania itahakikisha sehemu kubwa ya bajeti inaharamiwa na mapato ya ndani ili kukuza uchumi na kujenga dhana ya kujitegemea. Amesema hayo leo Juni 2025 bungeni jijini Dodoma alipokuwa akijibu swali la mbunge wa Moshi Vijijini Profesa Patrick Ndakidemi, aliyeuliza ni namna gani serikali imejipanga kukabiliana na mabadiliko ya sera za misaada kwa baadhi ya nchi wahisani. Sikiliza Daktari Mwigulu Nchemba, ni waziri wa fedha nchini Tanzania. Sauti yake kutoka Azam TV Tanzania. Serikali inaendelea na jitihada mbalimbali za kuongeza mapato ya ndani ili kuhakikisha kuwa sehemu kubwa ya bajeti inagharimiwa kwa kutumia mapato ya ndani. Aidha, kwa kutambua umuhimu wa mahitaji ya kibajeti ikiwemo ugharamiaji wa miradi ya maendeleo, serikali itaendelea kuvutia ushiriki wa sekta binafsi katika ugharamiaji wa miradi ya maendeleo kwa kutumia njia mbadala ikiwemo ubia kati ya sekta ya umma pamoja na sekta binafsi. Hii itasaidia kuipunguzia serikali mzigo wa kukopa kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo na kupunguza utegemezi wa kibajeti kutoka kwa washirika wa maendeleo. Namo, waziri huyo ameongeza kuwa serikali ya Tanzania itaendelea kuvutia uwekezaji kwa sekta binafsi ambazo zitasaidia kupunguza serikali mzigo wa kukopa nje kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo na kupunguza utegemezi wa bajeti kutoka kwa washirika wa kimaendeleo. Sikiliza kwa mara nyingine. Serikali ya Tanzania haikuwa ina ushirikiano wa kiserikali kwa serikali kwenye masuala ya fedha za miradi ya maendeleo na serikali ya Marekani. Fedha nyingi za miradi ya maendeleo kutoka serikali ya Marekani zilikuwa zinatumia taasisi zake za Marekani. Kwa upande wa kibajeti ya moja kwa moja hakukuwepo na athari hizo, na kwa upande wa taasisi zilizokuwa zinapokea fedha tayari serikali ya Tanzania imeshafanya tathmini, si tu kwa tamko la Marekani bali ni kwa mwenendo wote unaohusisha fedha zinazotoka kwa development partners. Nchi yetu imepiga hatua nyingi za masuala ya aina hiyo, ikianza zamani sana ambapo kulikuwepo na fedha za misaada zinazokwenda kwenye bajeti ambazo zilishaisha, na serikali ina finance miradi ya maendeleo kutumia fedha za ndani kufidia pengo lile ambalo lilikuwa bajeti inapata fedha kutoka kwa nchi wa hisani. Lakini baada ya hapo, sasa hivi serikali baada ya kufanya tathmini kufuatana na jambo hili lililotokea siku za hivi karibuni, tayari serikali imepangilia upya matumizi yake kwa bajeti inayoendelea na kupata zaidi ya bilioni 220 ambazo zilikuwa zinahitajika, na hasa hasa maeneo ambayo yalionekana kuathirika ni maeneo ya afya ambayo tayari tulishapeleka zaidi ya bilioni 88 na zimeendelea na utekelezaji wa miradi hiyo. Na kupitia tathmini hiyo, serikali itaendelea kutekeleza miradi ya maendeleo ambayo ilikuwa inapata fedha kutokana na ushirika huo pamoja na maeneo mengine, ili kuweza kuhakikisha kuwa miradi ya maendeleo pamoja na maisha wa Tanzania hayaathiriki kutokana na mabadiliko ya kisera ya bia yeyote wa maendeleo kutoka nje nchi. Kuhusu kujipanga kutumia rasilimali zetu na mkakati wa kuweza kufanya miradi ya ndani ile iliyo mikubwa inayotumia rasilimali za ndani kuweza kuanza kufanya kazi ili kuweza kuhakikisha kwamba tunaongeza mapato ya ndani. Baadhi ya miradi hiyo kama ambavyo taarifa ya Wizara ya Viwanda na Biashara pamoja na taarifa ya Wizara ya Mipango na Uwekezaji wakati wa bajeti za kisekta ilibainisha kwamba serikali imelipa fidia kwenye maeneo mengi ambayo ni ya kimkakati kiuwekezaji ili kuweza sasa kuanza kuwekeza. Lakini pia imepiga hatua kwenye majadiliano ya miradi mikubwa ya kimkakati ambayo inaweza ikaingizia mapato makubwa nchi yetu ili kuweza na yenyewe kuanza kutekelezeka. Lakini pia serikali inajipanga kuanza uzalishaji zaidi wa bidhaa zinazoweza kuzalishwa ndani ya nchi. Na mahada hapa, mpenzi msikilizaji, hamuna cha ziada, yani tunakamilisha taarifa hii habari. Fundi mitambo nilikuwa naye Alphonse Kugimana, mimi ni Clovis Niyonkuru, kwa heri.